राम। सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 27 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम में एक विचित्र बात है। अपने लोगों के जो साधारण जमी हुई बात है उससे एक उल्टी बात है। जैसे हम जी रहे हैं ये नहीं है, किंतु ये शरीर मर रहा है ये बात है। जैसे हम भलाई कर रहे हैं तो भले होंगे ये बात नहीं है, बुराई छोड़ने से भले होंगे। हम समझते हैं कि वो सत्य की खोज करने से सत्य की प्राप्ति करेंगे, इससे बढ़िया असत्य का त्याग है तो सत्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि असत्य सब संसार असत्य है। तो असत्य का आदर करते रहेंगे और साथ साथ सत्य करेंगे, बुराई के साथ भलाई के साथ साथ बुराई करेंगे भले हो जाएंगे, तब तो ये होगा नहीं। बुराई बिल्कुल छोड़ना है, क्योंकि बुराई रहे तो आदमी हो सकता है, भलाई रहे तो कोई हो ही नहीं सकता। भलाई तो किसी अंश में रहेगी ही, परंतु बुराई का त्याग करने पर भलाई भलाई होगी, बुराई नहीं रहेगी। असत्य का त्याग करने पर सत्यता रहेगी, अथवा कुछ चुप रहेगा तो सत्य रहेगा, सत्य ही रहेगा। ऐसे में शरीर जी रहा है ये नहीं है, ये निरंतर मर रहा है। मनुष्य बोलता है कि हम इतने वर्ष के हो गए, बड़े हो गए, बड़े नहीं हो छोटे हो गए। जन्मे थे तब बड़े थे, जितने 5 वर्ष के हो गए तो 5 वर्ष तो छोटे हो ही गए। 80 वर्ष का होने वाला है और 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का थोड़ा ही रहा, अगर 75 वर्ष का ही रहा है। तो ये सत्संग के द्वारा ये बात स्वीकार करनी चाहिए जो सच्ची है। सच्ची सत्संग से सच्ची बात मिलती है और सच्ची को धारण करें तो हम सत्य के पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अगर असत्य को साथ में पकड़े रहेंगे तो सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, कि मूल में सत्य ही सत्य है। सदैव सौमेद मग्राशी एकमेवाद्वितीयम् ये उपनिषदों में आता है। और मूल भागवत जो है चतुश्लोकी भागवत, उसमें कहते अहम एवास आखरी नाले दशत, मैं ही एक पहला था, पहला एक मैं ही था। तो सत्य ही था पहले, तो सत्य की प्राप्ति तभी होगी कि जब सर्वथा हम सत्य के अवलंबन करें, सत्य से ही बर्ताव करें, सत्य ही बोलें, सत्य ही व्यवहार करें, सत्य का ही चिंतन करें, सत्य में ही रहें, तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। साथ में असत्य को लेते रहेंगे तो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वो बाधा देगा, असत्य अंश बाधा देता है। ऐसे व्यवहार में सत्य ही सत्य बोले तो हम ऊंचे आदमी हो जाएंगे, और सत्य असत्य दोनों बोलते रहेंगे तो वो असत्य की मुक्तता रहेगी, वहां सत्य की मुक्तता नहीं रहेगी। मन धन मन साथ रहेगा, भोग के साथ योग नहीं रहता, योग के साथ भोग रहे तो हानि नहीं होगी। मनु परमात्मा के साथ संबंध है वो योग है, और संसार के साथ संबंध है वो भोग है। असत्य के साथ संबंध है भोग है, और सत्य के साथ संबंध है वो योग है। पर कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ज्ञान योग है वो भक्ति योग है, कर्म योगी वो नित्य योग है, अनित्य का संबंध छूटेगा। हम लेना छोड़ देंगे तो असत्य का संबंध छूटेगा, लेना शुरू करेंगे तो सत्य की प्राप्ति के लिए शुरू हो गए, तो लेना देना दोनों करेंगे तो संसार में से बच जाएंगे। ये आप लोग जानते हो कि जहाँ आप दुकान बनाते हैं वहाँ उधार देना होता है, लेना भी होता है। तो देना हुआ है वो देना, लेने ले लो सभी, ये हाथ की बात नहीं है। हम अपने कर्जा न रखे दे दे सब, ये हाथ की बात है और यही शुद्ध है, निर्मल है। ले लें सब हाथ की बात नहीं है, देने वालों को दे दे और लेने वालों से मिले जितना ले लिया तो छोड़ दे, तो दुकान उठेगी नहीं को उठेंगे। जितना उधार दिया है सब के सब लेना चाहेंगे, दुकान नहीं उठेगी। ऐसे संसार से लेना ही लेना चाहेंगे तो ये दुकान उठेगी नहीं, और लेना चाहेंगे ही नहीं, देना ही देना चाहेंगे तो दुकान उठ जाएगी। अर्थ क्या हुआ, साधक वही होता है जो देता ही देता, लेना बंद कर देता है, लेने की इच्छा बंद कर देता है, लेने की आशा छोड़ देता है, लेने की कामना छोड़ देता है। कामना आशा और लेना तीनों छोड़ देता है ना, तो साधक हो जाता है। कहेगा लेना लागू रखेगा, साधक नहीं हो सकता। साधन साधन दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे जो द्वंद होगा, निर्द्वंद ही महाभाव संगो बंधा, निर्द्वंद ही जल्दी मुक्त होता है, निर्द्वंद हो जाए, द्वंद ही विमुक्ता सुख दुख से। भगवान क्या है, निश्चय गुण्यो भाव, निर्द्वंदो नित्य सत्तो निर्योग साधन भाव, तो द्वंद हो जाए, द्वंद रहित हो जाए, तो लेने की इच्छा भी दूर न रहे। लेना भी कहीं पड़ेगा देने के लिए, वो देना है जो देने वाले की प्रसन्नता के लिए ही लेना है, अपने लिए नहीं लेता है, वो देना है। तो देने देने में जीवन बड़ा शुद्ध बनता है। लेने की आशा इच्छा आशा लेने की भावना लेना ये बंद कर दे तब साधक होगा। लेने की भावना रखता हुआ साधक नहीं हो सकता, साधक ही नहीं हो सकता, सिद्ध हो ही नहीं सकता। कैसे सिद्ध होगा, जो साधन ही नहीं करता, साधक ही नहीं बनता तो सिद्ध कैसे बन जाएगा। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग किसी योग में आप चलो, लेने की कामना और लेने की आशा और लेना ये तीनों बंद करेंगे तब तो साधक बनेंगे। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार शिव, बिना हेतु भला करे, मानो बिना लेने की इच्छा डरे ही नहीं रखे, लेने की इच्छा कुछ भी नहीं रखे, केवल डरे ही नहीं रखे। नहीं तो स्वार्थ मिंत सकल जग माही, स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ लाग करेंगे तो पता नहीं होगा, संसार समुद्र है, जल में खड़े रह करके उस जल को लेंगे यूं जोर से तो बहुत तरह चले जाएंगे, लातों से रातों से मारते रहे तो पार हो जाएंगे। तो लेने में डूबता है आदमी, देने में तर जाता है। इस वास्ते साधक बनना चाहे कोई, में तो सिद्धि करना है तो हृदय से संसार की आशा छोड़ दे, संसार से लेना छोड़ दे। वास्तव में तो भगवान से भी लेना छोड़ दे तब भगवान का दाता हो जाते हो, पर भगवान में लेने में भी पतन नहीं है, पर लेना ही भगवान चाहे तो पतन हो जाएगा। भजन करता है लेता है तो जल्दी मुक्ति नहीं होती, भजन भगवान को भी देता ही देता है, देता ही नहीं तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। हनुमान जी के ऋणी हो गए भगवान, भगवान कहते मैं अकेले ही ऋणी हुआ, तो सीता जी के पास भेजा तो सीता जी के ऋणी हो गए, तो समझे हम घर के ऋणी हो गए, अब लक्ष्मण रह गया बाकी तो उसके भी ऋणी हो गए। लक्ष्मण प्राण दाता, संजय मिला दीवा दिया, तो हम जंगल में आए तो ऋणी हो गए, घर वाले रह गए। तो भरजी को भेजा अपने भरजी के पास, जो भरजी को कहते ना इन सात गुण में तो मैं तो शुक्र वो ऋणी हो गए। माताएं रह गई तो उनको भी खबर पहुंची, नाची महाराज आते हैं तो सबके सब ऋणी हो गए, संसार भी ऋणी हो गया। जो संसार का कांटा जो राक्षस थे, राक्षस अंत का राक्षसों का अंत है हनुमान जी महाराज, तो सबके ऋणी हो गए, सबके पूजनीय हो गए। पूजनीय राम जी है, आदरणीय राम जी है, इष्ट राम जी है, परमात्मा है, परम परमात्मा से विशेष हनुमान जी है। कहते विशेष कैसे है, जैसे राम जी का मंदिर होगा तो हनुमान जी का मंदिर होगा ही, पर हनुमान जी का मंदिर होगा राम जी का मंदिर होगा नियम नहीं है। अकेले हनुमान जी का मंदिर है, अकेले राम जी का मंदिर नहीं है, तो मंदिर ज्यादा किसके हुए, हनुमान जी के हुए। चाहते नहीं कुछ भी, शिव जी के मन में आई भगवान की सेवा करने की, तो बंदर का रूप धारण किया, क्योंकि बंदर के लिए ना तो भोजन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, अपने लोगों को यही तो चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, काश वृक्षों पर रहते हैं मकान जरूरत नहीं, पत्ता खा लेते हैं जरूरत नहीं, और कपड़े पहनी सूट रही नहीं लेना कुछ नहीं है, नहीं तो फौज में राशन देना पड़े ना, भगवान की फौज में जाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कुछ नहीं देना नहीं पड़ता, भोजन भी आप ही कर लेते अपना और भी जाते हैं अपने स्वयं भी, कोई कपड़ा लगता की मकान की जरूरत ही नहीं है। और काम सबसे बढ़िया करे, इतना बढ़िया करे, इतना बढ़िया रामायण में आता है सब मूर्छित हो गए सब, तो जामवान की मूर्छा जगी, उसने बोले हनुमान जगता है कि नहीं, हनुमान हनुमान जीता है कि नहीं, कि हनुमान जीता है तो कोई चिंता नहीं, नहीं पूछा राम जी जीते हैं कि नहीं, ये नहीं पूछा हनुमान बता ये सब ठीक करेगा, तो इस सेवा का दर्जा सबसे ऊंचा हो जाता है, अपने सेवा लेना चाहते करना चाहते नहीं, तुम सदर्जा कैसे होगा बताओ, लेना ही लेना चाहो, खाऊ खाऊ खाऊ बार बार कह डाकी चलो है डाकी चलो पूछो खाऊ खाऊ ले संसार से भी ले, संतों के पास जाऊ भगवान से जाते ले, वृक्षों से भी ले, हरि से ले, खाऊ खाऊ खाऊ बाबा से भी, तो आज छोड़ो, सत्संग करते हो सत नहीं है, असत है, ये असत संग है, लेने की विचार ये असत संग है, और देने का विचार ये सत्संग है, ये सत का संग है, क्यों सब छोड़ने पर सत ही तो रहेगा, बाकी छोड़ेंगे तो असत ही छोड़ेंगे, सत को तो छोड़ सकते नहीं, और असत का असत को रख सकते नहीं, तो असत त्याग करेंगे, असत को रख सकते नहीं, तो नहीं रख सकते तो रखने की इच्छा कर, देने की इच्छा करना तो और मूर्ख तक हो जन्म मन हो तो क्या है, और क्या चीज है बाकी, तो अपना लेना छोड़ो साधक हो जाओगे, पुरानी आदत से कुछ लेते रहो पर लेना छोड़ दिया, अपना देना देना सर्व था देना छोड़ करके देना ही देना होगा, तो बस ये तो रही तो जब दुगो पुकारी तुम तो मारते हो, भगवान और भगवान के भगत एक दर्जे हो जाते, एक दर्जे कोई देने की इच्छा नहीं, वही लेते ही देने के लिए, लेते ही देने के लिए, देना भी देने के लिए, लेना भी देने के लिए, लेना भी देना, देना भी देना, लेना किसी को जो जो राजी हो जाए, बढ़िया बात तो तब हो, आप सज्जन स्त्री से रसोई बना मेरे भोजन दे दे ये आशा रख, छोड़ो रसोई में बनाऊंगा तुम घर में ही खाऊंगा बनाया, वो कहते नहीं मैं बनाऊंगी तो तुम बनाओ, रसोई बनाने में उसको सुख होता हो भोजन कराने में तो भोजन कर लो, वो बोलते झंझट है तो तुम बैठ रसोई में बनाऊंगा अब दोनों खाएंगे, शेर जी के वहां एक बात सुनी मैंने विचित्र, कोई पलके में कुछ कंकर कुछ आ गया, कृष्ण जी बोले हरी कृष्णा, छोटे हरी कृष्ण था, बोरा क्यों बोले साफ करने लग गए, ये क्या करते हो, माँ जी बोले माँ जी अरे ज्यादा क्या करता है, माँ जी काम करे खाया नहीं जाता विश्वास थे और साफ कर रहे तो शर्म आई सब करे शेर दी दाल साफ करे, तो ये रीति है, सिखाने की रीति भी यही है, तुम सीखो यू सीखो उस दादा आचरती श्रेष्ठ तत्व देव इतरो जना सयत प्रमाणम करते लोग वर्तते यत यत आचरती श्रेष्ठ तत्व तत्व एव पांच शब्द है पांच यत यत तत्व तत्व प्रमाण बात कहे तो यत तत्व हो जाए तो कहने से उपदेश इतना नहीं होता, उपदेश आचरण से होता है, आचरण साधन होता है, आचरण रहित कहते हुए क्या हुआ, करने बिन कथन करे अज्ञानी दिन रात कुकुर जो भूसता फिरे सुनाई सुनाई बात। इसके एक भाई ने अर्थ बताया मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कुकुर जो भूसता फिरे सुनाई सुनाई बात का क्या, कुत्ता यहाँ भूसेगा ना तो दूसरे बार में कुत्ते भूसने ले जाए, उनको पूछे तुम किसको भूसते हो, कहे तो पता नहीं हमने पूछता सुना हमने शुरू कर दिया ऐसे व्याख्यान वे देते हैं अपने शुरू कर दिया देता नहीं वे देते हैं। और वे कैसे हैं क्या देते हैं क्या अपने जो अरे व्याख्यान देते तो जानते भी हो कुछ, कई वर्षों पर बीकानेर में पूछा था करके बाबा जी को जानते हो और कोकर रोटी रे ठाव हो रोटी रठाओ हाँ भाई बाबू रोटी मेल दो रोटी रठाओ तो को रोटी रठाओ नहीं बनना है कि जानो हो को रोटी रठाओ है परिचय पूछे परिचय आपका परिचय क्या है तो अपना परिचय रोटी रठाओ है दोनों बद रोटी मिल दो मित्र में रख दो तो भाई मनुष्य जन्म है देने के लिए, मनुष्य संसार को भी देता है भगवान को भी देता है, संसार की भूख दूर करता है भगवान की भूख दूर करता है, भगवान को भूख है भगवान की भूख, क्योंकि भगवान तो सबको तृप्त करते हैं, भगवान शब्दों तृप्त करते हैं पर भूखा ही मरते हैं भगवान मरते भाई जी एक दिन बोले गंगा किनारे यहाँ ऋषिकेश में सत्संग करते थे तो कोई भगवान का दर्शन भगवान तो दर्शन देने के लिए मरे है गए मारवाड़ी भाषा तिशा मरे है भूखा मरे है जो भगवान दर्शन देने के लिए मरे है मन चाहे है कि दर्शन दू दर्शन दू लेने कोई तो भगवान से प्रेम करो मेरे कोई मिले भाव के भूखे हैं भगवान भूखे हैं तो भगवान की भूख मनुष्य मिटा सकता है और किसी में ताकत नहीं है देवताओं में मनुष्यों में वृक्षों में असुरों में पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में जलचर में थलचर में नर किसी में भी भगवान की भूख मिटाने की शक्ति एक एक मनुष्य को है इतना ऊंचा दर्जा दिया भगवान ने ये अपना घर का नहीं है ये दर्जा भगवान का दिया हुआ है कि तू मेरी भी तृप्ति करेगा और संसार की तृप्ति करेगा और अपनी भी तृप्ति करेगा संसार की तृप्ति के लिए कर्म योग अपनी तृप्ति के लिए ज्ञान योग और भगवान की भक्ति है ये भगवान को तृप्त करने के लिए भक्ति योग भक्ति का सार कुछ नहीं दे, दे भगवान को सब डाल जैसे हनुमान जी सब ऋण होगा हनुमान जी भक्त है भगवान को देवता कहते हैं नहीं वो निरादर करते हैं देवता नहीं भगवान भगवान के भक्त है ऊंच दर्जे के भक्त है लेता नहीं दुनिया से लेता नहीं भगवान से ही लेते नहीं देते देते देते ही देते बात जात मैंने बात जात है बात जात में हमारी बात जाती को नहीं बात रहती ही नहीं हमारी। हनुमान ने काम किया सभी, सुग्रीव को हनुमान ने मिलाया, सुग्रीव पहुंच को भी बुलाया हनुमान जी ने, उनको लगाया भगवान जी, सीता जी खोज में सब काम हनुमान जी का है। सुग्रीव के साथ मित्रता कराई हनुमान जी ने कराई, तो हनुमान जी बड़े हुए, सबसे बड़े हनुमान जी हुए जो सबके सेवक है। इस वास्ते देना ही देना, सेवा करनी, सुख पहुंचाना, हित करना। ते प्राप्तवंति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है जिसकी, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वो लेने की इच्छा होती है वो डूब जाते हैं। समुद्र में नदी में तैरना हो तो बाहर मत रखो, बाहर रखेगी शेर का रखो, मैं मन पकड़ को जितना लेता है बाहर होता है, बाहर बाहर चलता है, नहीं लेना है बाहर से मुक्त कर देता है। नहीं लेने से बड़ी आदमी को शांति मिलती है। कलकत्ते में गया था तो एक भाई ने पूछा, स्वामी जी मांगूंगी थी उसको जी हुई ना, कौन निश्चिंत नहीं मांगूंगा। डरते हैं लोग साधु से परामर्श करे, बड़े बड़े धनी आदमी भी गरीब से गर्म साधु रूपावण, ये गरीब होते राधे तो गरीब से ही डरते हैं, ए राज से ही डरते हैं, अरे भाइयों से डरते हैं, बेटों से डरते हैं, अरे कह लेते हैं धनवान ये छोरा धन खराब कर देगा, छोरो कुटुंबियों से रहे ठीक नहीं करते, धन खर्च कर देते, साधु से डरे कुछ मांग लेगा, बावन से डरे राज से डरे, तो एक आफत गले में घाल ली, अब नहीं डरते थे सभी, आफत नहीं हुआ तो मौज ही मौज, डरता भी आनंद आ गए, डर सब मिट गया। नारायण नारायण नारायण, तो लेना छोड़ो, देना सीखो, सेवा करो, लेने की इच्छा छोड़ो, लेने की इच्छा छोड़ना ही भला आदमी बढ़ना है, लेने की इच्छा छोड़ने से, लेने से भला नहीं बढ़ना है। आज का भिक्षा बंद करोगे तो भिक्षा रोटी तो मत दो, 1000 10000 की थैली दो।